geze geze de yüreğime dert doldurur. Aman geze geze de yüreğime dert doldurur. Hele ağlaya ağlaya da yine gözlerime kan doldurur. Aman kan doldurur. Aman ben seni alacaktım da yine zalim baban önümüze ben doldu. Ama ben doldu, hele ben doldu, ben doldu. Aman gelsene zalim gelsene, kurban gelsene, kibar gelsene. Hele benim halim perişan oldu da yine görsene, aman görsene, aman gelsene zalim gelsene, kurban gelsene, kibar gelsene, gelsene. Hele cenazem çöllerde kaldı da yine gel götürsene. Aman aman gel götürsene. Gel götürsene.